Expert. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi. Teraz za jedyne 1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja związana z koronawirusem ma się poprawić od połowy października, mówi prezydent. Kara 25 lat więzienia dla oskarżonych w sprawie zabójstwa 15-latki w Miłoszycach w 1996 roku. Inspekcja Transportu Drogowego ma duże zastrzeżenia do pracy kierowców stołecznych autobusów. Polskie władze i służby sanitarne spodziewały się wzrostu zakażeń koronawirusem, tak mówi prezydent Andrzej Duda. Według niego sytuacja ma się poprawić od połowy października. Prezydent został zapytany o komentarz do rosnącej liczby zachorowań na COVID-19 w Polsce. Resort zdrowia poinformował dziś o 1587 nowych chorych i 23 ofiarach śmiertelnych. Prezydent mówił, że choć pandemia nie jest w odwrocie, to jest ona w naszym kraju pod kontrolą. Nie brakuje ani łóżek w szpitalach, ani respiratorów. Jest przygotowany odpowiedni zapas, stwierdził Andrzej Duda. Jak dodał, wzrostu zakażeń spodziewały się służby sanitarne. Ja rozmawiałem z głównym inspektorem sanitarnym, jestem z nim w stałym kontakcie. Jakiś czas temu mówił mi, że właśnie w tym okresie, koniec września, druga jego połowa i do połowy października, spodziewają się wzrostu liczby zakażeń ze względu na powrót z wakacji, ze względu na to, że ludzie się spotykają w związku z tym teraz częściej, że wrócili do pracy, że ruszył rok szkolny, a więc ruszyła nauka w szkołach. To były procesy, które były nieuchronne, dlatego że faktem jest, że pandemia koronawirusa jest. Andrzej Duda zaznaczył, że generalnie Polacy przechodzą zakażenie koronawirusem stosunkowo łagodnie. 25 lat dla obu oskarżonych w procesie miłoszyckim Norbert Basiura i Ireneusz M. zostali uznani za winnych brutalnego zabójstwa i gwałtu na 15-letniej Małgorzacie K. w sylwestrową noc w 1996 roku. Wcześniej w tej sprawie był niewinnie skazywany Tomasz Komenda. Sędzia Marek Poteralski w uzasadnieniu podkreślał, że nie można rozdzielać w tej sprawie zarzutu gwałtu i zabójstwa. Nie da się rozerwać w jakikolwiek sposób zachowania oskarżonych, to jest brutalnego gwałtu, rozebrania pokrzywdzonej, położenia jej na ziemi i na mrozie w granicach minus 15 stopni. Prokurator Dariusz Sobieski jest zadowolony z wyroku. Według niego najważniejsze jest, że uznano oskarżonych za winnych. Ja tego rozstrzygnięcia jestem zadowolony, ponieważ sąd stwierdził winę sprawców w tym zakresie tego zarzuconego mu czynu. Wniesiemy uzasadnienie, aby szczegółowo się zapoznać, bowiem wnioski o karę różnią się, czyli prokuratura, składając takie wnioski, rozróżniała sytuację obu oskarżonych. Norbert Basiura, który odpowiadał do tej pory z wolnej stopy, został zatrzymany i aresztowany na sali rozpraw. Wyrok nie jest prawomocny. Nawet 19 godzin w ciągu doby za kierownicą spędzali kierowcy miejskich autobusów w Warszawie. Tak wynika ze wstępnych wyników kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmach świadczących usługi transportowe dla miasta stołecznego. Kontrole były prowadzone jednocześnie w 4 firmach po 2 wypadkach, w których kierowcy byli pod wpływem i po spożyciu środków odurzających. ITD podała rażące przypadki naruszenia czasu pracy, nie podając nazw firm. Jeden z mężczyzn pracował po kilkanaście godzin w ciągu doby, mówi rzecznik inspekcji Monika Niżniak. I 4 maja na przykład rozpoczyna pracę o 3.57 i pracuje do godziny 14.16 w przedsiębiorstwie X. O niespełna godzinie rozpoczyna pracę w przedsiębiorstwie Y. Zaczyna ją o godzinie 15.07, a kończy 23 minuty po północy. Inspekcja przypomina, że kierowcy autobusów mają obowiązek poinformować pracodawcę o tym, że jeżdżą także u innego przewoźnika. Najpóźniej za pół roku na terenach palestyńskich ma dojść do pierwszych wyborów. Jeżeli tak się stanie, to będzie to pierwsze powszechne głosowanie w palestyńskich enklawach od 15 lat. Rządzące tam frakcje porozumiały się w sprawie przeprowadzenia wyborów. Tereny palestyńskie podzielone są na okupowany przez Izrael zachodni brzeg oraz strefę Gazy. Na zachodnim brzegu, gdzie swoją siedzibę mają oficjalne palestyńskie władze, rządzi umiarkowane ugrupowanie Fatah. Z kolei w Gazie władzę sprawuje radykalny Hamas, który w 2006 roku niespodziewanie wygrał tam wybory. To właśnie one były jak dotąd ostatnim głosowaniem na terenach palestyńskich. Fatah i Hamas tylko formalnie są bowiem sojusznikami, a przez ostatnie lata toczyły między sobą spory, a nawet dochodziło do zbrojnych starć. Wielokrotnie też ogłaszano zamiar przeprowadzenia wspólnych wyborów, ale ostatecznie do nich nie dochodziło. To właśnie dlatego część ekspertów twierdzi, że najnowsza zapowiedź również pozostanie niezrealizowana. Według wspólnego komunikatu Fatahu i Hamasu najpierw mają być zorganizowane wybory parlamentarne, potem prezydenckie, a potem wybory władz Organizacji Wyzwolenia Palestyny, formalnego ciała, który zajmuje się walką o niepodległość. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia od 16 do 26 stopni, w nocy od 7 na Dolnym Śląsku do 13 w centrum i 17 na Podlasiu. Jutro od 17 do 25. Do tego pochmurno, deszczowo, burzowo i wietrznie. Lokalnie burze z gradem i intensywnym deszczem. Nad ranem mglisto. Na razie w centrum i na wschodzie może jeszcze się rozpogadzać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 16. Do Trójki zapraszam dziś ja, Piotr Firan. A co przed nami? Na Białorusi trwają cały czas protesty przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. No i pojawiają się pytania m.in. o stosunki rosyjsko-białoruskie, ale także o przyszłość Białorusi. No i o tym porozmawiam już za moment z moim gościem. Mamy piątek, więc planujemy także relaks. Tym razem w tężni solankowej. Po prostu jest lżejsze oddychanie. No. Mam astmę, to raczej mi to pomaga. No wie pan, przyszedłem tu na podryw. Nie do tężni? Do tężni. Żartuję. Każda okazja jest dobra. A propos zdrowia, nadeszła druga fala teorii spiskowych na temat pandemii. Pojawia się coraz więcej koncepcji podważających istnienie zagrożenia związanego z koronawirusem. W tej sprawie także pojawią się goście. Jesień rozpoczęta, a jak jesień, to także rok akademicki i związane z tym wydatki. A skąd wziąć pieniądze? Zarabiam jako korepetytorka oraz animatorka rodzin. I czasami na promocjach. Pracuję w kasie biletowej w jednym z warszawskich teatrów. Poniżej 1000 zł zarabia całkiem sporo studentów, bo to jest mniej więcej 15%. Pytanie, czy to wystarczy? O pieniądzach na studia nieco później. Proszę państwa, tak w skrócie zapowiada się popołudnie w Trójce. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, za konsoletą Anna Regulska. Piotr Firan, zapraszamy do 19. We get it almost every night. When the moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their screws to keep it tight. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? Tak, 70% taniej. Jocie! Na przykład laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 2599. Taniej o 200 zł. Wow. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić ćwiartkę z kurczaka za 2,99 za kilogram, a z aplikacją Mój Carrefour jeszcze taniej, tylko 2,39 za kilogram. Można? Można. Oferta ważna od 25 do 26 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości, 50% taniej, 8,99 za kilogram. Proszek do prania Persil, 26,99 za 54 prania. Oraz winogrona czerwone, 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O Białorusi trwają protesty, ale także pojawiają się zapowiedzi kolejnych sankcji. Ze mną mój pierwszy gość, Kamil Kusiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jesteśmy w Trójkowym Ogródku. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy pana zdaniem dni Aleksandra Łukaszenki są policzone? Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że to bardzo tak zręcznie brzmi, publicystycznie, dni. Nie liczyłbym żywota Łukaszenki w dniach, ale w miesiącach już bardziej. Oczywiście chodzi mi o życie polityczne tego prezydenta, tego przywódcy. Ta dyktatura jest dość twarda, ona długo upada i długo będzie upadać. Udowodniły to ostatnie tygodnie, trudne dla Łukaszenki, ale jednak to przetrwał. Tym niemniej jest każdym dniem jest coraz słabszy i to jest nie tyle upadek reżimu z dnia na dzień, a erozja. W związku z tym, że społeczeństwo zbuntowane, Zachód się na działania Łukaszenki nie zgadza, a Rosja wymaga coraz więcej. Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania planują sankcje na przedstawicieli białoruskiego reżimu. Jak pan ocenia reakcję społeczności międzynarodowej na to, co dzieje się na Białorusi? No tak, werbalnie ta reakcja jest mocna. Nieuznanie Łukaszenki jako bezpośrednia reakcja na jego bardzo dziwny sposób, ale zrozumiały z jego punktu widzenia przeprowadzoną inaugurację, jest reakcją właściwą, wydaje mi się, i reakcją taką, jaka tutaj powinna mieć miejsce. Werbalnie to uderza mocno. Pytanie, jak to nieuznanie będzie w praktyce realizowane, no bo jak współpracować z Łukaszenką, którego się nie uznaje? Odwołać ambasadorów, to też trzeba by rozważyć, to nie poniesie ze sobą zbyt daleko idących konsekwencji. Czy współpracować z Białorusią na forum międzynarodowym i w jakich formatach, i to te wszystkie kwestie szczegółowe będą musiały być rozwiązane. Ale Łukaszenka rzeczywiście otrzymał bardzo mocny, przynajmniej z punktu widzenia Zachodu, cios w sferze PR-u, w sferze wizerunku. Mm-hmm. No właśnie, zastanawiam się, czy Białoruś nie stała się taką samotną wyspą, bo ani z jakiegokolwiek innego kraju nie płyną tam jakieś słowa wsparcia, ani nawet z Rosji pojawia się tylko informacja o wsparciu finansowym, ale to ma dotyczyć umorzenia części długu Białorusi wobec Rosji. No tak, ja zawsze powtarzałem, szczególnie w ostatnich miesiącach, że głównym celem Łukaszenki jest utrzymanie władzy i te ostatnie tygodnie to potwierdzają. Nie przewidziałem tylko, że to doprowadzi do tak katastrofalnych skutków. Ta izolacja międzynarodowa, bo rzeczywiście ona postępuje i się pogłębia, ona może doprowadzić do krachu białoruskiej gospodarki i również do narastającego napięcia politycznego. Osłabia też pozycję Łukaszenki wobec Moskwy. To są bardzo, bardzo poważne konsekwencje i to, co się działo po 2010 roku, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy Białoruś jest w izolacji, relacji. Ja już w swojej karierze, w swojej pracy zawodowej widzę to po raz któryś, ale jednak widzę, że ta sytuacja się różni obecnie. Jest dużo poważniejsza. Łukaszenka jeszcze bardziej odstaje od rzeczywistości, jest jeszcze mniej adekwatny i już proponuje takie akcenty, które chwilami przypominają mi już reżim totalitarny, a nie autorytarny. Chociażby likwidację partii politycznych. Mhm. Białorusini zuchy, powiedział Michał Gorbaczow w rozmowie z portalem Podium. Czy pana zdaniem te słowa pomogą? To tak jak wcześniej, jeśli chodzi o nieuznanie Łukaszenki przez Zachód, to werbalnie, wizerunkowo, dyplomatycznie ma swoje znaczenie. No, w przypadku Gorbaczowa może mniej dyplomatycznie, a bardziej tak prestiżowo, to jest pewna postać. Ale nie zapominajmy też, że jest to autorytet bardziej dla liberalnie nastawionej inteligencji w Rosji, czy na Białorusi, czy w innych krajach poradzieckich. Sam Łukaszenka wielokrotnie Gorbaczowa obrażał, nazywał go mięczakiem, człowiekiem bez charakteru, który właśnie zniszczył Związek Radziecki, gdzie podobno tak wszystko się pięknie rozwijało. I myślę, że większość ludzi myślących podobnie jak Łukaszenka, ja nie mówię, że to jest większość białoruskiego społeczeństwa, ale że ci ludzie akurat zbytnio poparciem Gorbaczowa się nie przejmą. Natomiast dla demonstrujących, szczególnie starszego pokolenia inteligentów i generalnie przeciwników Łukaszenki wychodzących na ulice białoruskich miast, jest to pewne wsparcie moralne. Jaka jest narracja mediów rosyjskich wobec tego, co dzieje się na Białorusi? Tych mediów państwowych, oficjalnych? No ta narracja się zmieniała. Po 9 sierpnia, czyli po wyborach, ona na początku była ostrożna, trochę krytyczna wobec Łukaszenki. Stawiane były pytania, czy się utrzyma. Potem już nastąpiło jednoznaczne poparcie. Jeśli chodzi o państwowe media, one muszą reprezentować linię rządową, a władze rosyjskie udzieliły zdecydowanie poparcia Łukaszence. Między innymi dlatego, że boją się zarazy rewolucyjnej, która się może szerzyć. Ja już tak użyłem troszeczkę może mocnego sformułowania, ale tak pewnie jest to na Kremlu pojmowane. Znają Łukaszenkę, wiedzą, jak z nim działać, nie chcą chaosu, destabilizacji na Białorusi, więc te media rosyjskie, państwowe generalnie wspierają taką linię pro-łukaszenkowską, pro-stabilizacyjną. Czyli Władimirowi Putinowi można się domyślić, że zależy na pewnej konsolidacji albo współpracy. Tak, ale nie wzmocnieniu Łukaszenki. On ma zostać przy władzy, ale ma być słaby. I rzeczywiście to się na razie Rosji udaje w sensie statusu Łukaszenki, bo ta jego inauguracja już pokazuje, jak słaby on jest. Mm. Gdyby był mocny, gdyby czuł się pewien w swoim państwie, gdyby się nie bał eskalacji społecznych rozruchów, ta inauguracja byłaby przeprowadzana z pompą, tak jak było to robione wcześniej. Europa musi być odważniejsza, mówi Svetlana Tichanowska w dzisiejszym wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro. Jak pan odbiera te słowa? Reakcje są zbyt nieśmiałe. Mówił pan o dużym wsparciu zachodnich społeczeństw, jeśli chodzi o Białoruś. Znaczy, mówiłem o reakcjach stolic, o reakcjach władz, bo nie uznają Łukaszenkę za prezydenta, formalnie stolice, MSZ-y, a szerzej rządy tych państw i rzeczywiście wiele państw zachodnich Łukaszenki nie uznaje. Tylko ja stawiam pytanie, bo jako analityk jestem zobowiązany do takich pytań, jak to będzie zrealizowane w praktyce. To jest na razie pytanie otwarte. Co do społeczeństw, sytuacja jest bardziej jednoznaczna. Tutaj rzeczywiście ci, którzy się interesują Białorusią, bo też nie oczekujmy, że wszyscy się będą nią interesować, nie każdy też wie, gdzie ona leży, na zachodzie się orientuje. Ale tutaj jest sytuacja bardziej jednoznaczna, że absolutnie jest to krwawy dyktator, którego należałoby w jakikolwiek sposób usunąć. To są dwie różne sfery. Działania dyplomacji i poparcie pewnych grup społecznych, które są zaangażowane w sprawy publiczne, w sprawy polityki międzynarodowej, praw człowieka. Komponent praw człowieka jest bardzo ważny. Z pewnością ta motywacja tutaj kieruje tego typu grupami. Czyli dni nie są policzone, ale miesiące albo jeszcze jakieś większe jednostki być może tak. I pytanie też, kto w zamian. Sytuacja jest bez wątpienia dynamiczna. Bardzo będziemy ją obserwować. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Kamil Kłusiński ze Ośrodka Studiów Wschodnich był moim gościem. Dziękuję bardzo. To promocja. Pierwsza jesienna premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skoczyński, zabierzesz to ze sobą. To debiut radiowy autora i reżysera słuchowiska. Chodźmy już, tu nie jest bezpiecznie. Usiądź na chwilę. Nie ma czasu. Proszę. Trzeba posiedzieć przed podróżą. Siadam. Wystarczy? Policz do 10. Raz, dwa, trzy, cztery. Wśród wielu wykonawców Dorota Landowska i Henryk Thaler. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Cóż, pora znikać. Zawsze byłem dobry w znikaniu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Jesteśmy w przededniu nowego roku akademickiego, który ze względu na pandemię nie będzie taki jak zwykle, bo część uczelni zdecydowała, że zajęcia będą prowadzone tylko w trybie zdalnym, część w trybie hybrydowym, a niektóre w tradycyjnym trybie stacjonarnym. Dodatkowo rosną koszty studiowania, a polscy studenci są w gorszej sytuacji materialnej niż przed pandemią COVID-19. Wynika z tegorocznego raportu Portfel Studenta. O szczegółach Sylwia Zadrożna. Ten rok akademicki będzie trudny ze względu na pandemię, ale także ze względu na koszty, bo średni miesięczny rachunek wydatków studentów wzrósł o mniej więcej 500 od ubiegłego roku i wynosi obecnie ponad 2600 zł, mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Czesne za studia, i tu już wiemy, bo są stanowiska władz uczelni, że w związku z pracą zdalną uczelnie nie zamierzają obniżać czesnego dla tych wszystkich, którzy za naukę muszą płacić. Przyjmujemy tutaj średnio, że to jest 589 zł, jeśli chodzi o taki kierunek, na przykład jak ekonomia. Do tego bierzemy pod uwagę średnią cenę pokoju w akademiku, no bo jednak zakładamy, że prędzej czy później studenci jednak wrócą do nauczania tego tradycyjnego, a więc gdzieś będą musieli mieszkać. To jest około 560 zł. Wydatki na żywność to kolejne 500 zł. Ksero, notatek 25, do tego dochodzą jeszcze wydatki na rozrywkę, książki, telefon oraz transport. I w sumie daje to właśnie 2652 zł. Spięcie miesięcznego budżetu dla większości studentów oznacza podjęcie pracy dorywczej. Jestem studentką medycyny i bardzo ciężko byłoby mi pogodzić studia z całym etatem pracy. Na szczęście na razie mieszkam w domu rodzinnym i największe wydatki fundują rodzice. Oczywiście dorabiam jako korepetytorka od biologii i chemii oraz animatorka rodzin i czasami na promocjach. Jestem studentem drugiego roku filozofii na UW. Sam zarabiam na swoje wydatki, imprezy, wyjazdy z znajomymi. Pracuję w kasie biletowej w jednym z warszawskich teatrów. Jest to praca głównie w weekendy. Z badań wynika, że ponad 60% studentów pracuje już w czasie studiów. Poniżej 1000 zł zarabia całkiem sporo studentów, bo to jest mniej więcej 15%. Od 1000 do 2000 co piąty mniej więcej student. Od 2 do 3000 też mniej więcej co piąty 17%. Powyżej to już są, bym powiedział, takie śladowe ilości. I taką kwotę są w stanie dołożyć do swojego utrzymania. Studenciok! Uba! Studenciok! Uba! Problem, że brak, ale pan często żyje ponad stan, ale chociaż wie, że żyje, to zarobi dobrze. A

Tak, szykujemy się, widząc zainteresowanie i potrzebę, myślimy o kolejnych tego typu inwestycjach na terenie naszego miasta. Prezydent Pruszkowa, Paweł Makuch. To był głos mieszkańców. To był głos mieszkańców, który już od wielu, wielu lat gdzieś można było słyszeć. No i rzeczywiście potwierdza to, że jest to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali, szczególnie pruszkowscy seniorzy. Pan tu codziennie przychodzi? Prawie. I czuje pan różnicę? Bardzo. Po prostu jest lżejsze oddychanie, no. Mam astmę, to raczej mi to pomaga. No wie pan, przyszedłem tu na podryw. Nie dotężni? Dotężni. To żartuję. Jakaś taka jestem wyluźniona i mogę spać lepiej. I te powietrze tak jakoś mnie to właśnie to... Pomaga. Bardzo. Tężnia może poprawić zdrowie. Doktor Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Ona powoduje zwiększenie wilgotności powietrza, dyskretne zwiększenie chlorku sodu w powietrzu, którym oddychamy, co powoduje lepsze oczyszczanie układu oddechowego, nawilżenie dróg oddechowych, lepszą sprawność rzęsek, które znajdują się w układzie oddechowym. I to wszystko. I każda taka tężnia w ten sposób działa? No, że może jeżeli mówilibyśmy o ciechocinku pomiędzy tymi słupami solnymi, no to można by było użyć takiego stwierdzenia. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś małej tężni, która jest w otwartej przestrzeni, no to jest to po prostu jedynie PR, retoryka słowna. Jakby nie pokrywa się z danymi medycznymi na ten temat. Można wysnuć wniosek, że samorządowcy bawią się w spektakularne inwestycje, które są widoczne, a jednocześnie podnoszą podatki i opłaty lokalne, czy też rezygnują z innych inwestycji bardziej potrzebnych. Oczywiście ten wniosek dla jednych będzie słuszny, dla innych nie, natomiast ja muszę powiedzieć tak, że nie należy przesadzać ze względu na to, że te inwestycje nie są drogie, są oczekiwane. To jest też inwestycja. Inwestujemy w zdrowie. 380 tysięcy, troszeczkę ponad, kosztowała ta tężnia. Nie przeliczymy na kwestie zdrowotne, na kwestie życia, bo to nie jest do przeliczenia. Natomiast na pewno wpływa to na kondycję zdrowotną naszych mieszkańców. Miejsce spotkań, relaksu, spokoju, ale też jak się okazuje, podrywu o pruszkowską tężnię i inne tego typu obiekty, pytał Kuba Witkowski. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Thank you. Autopromocja. Ich teledyski prezentowała europejska stacja MTV. 30 lat temu ukazał się debiutancki album No Limits, No Movie Soundtrack. Już w najbliższą niedzielę przypomną piosenki z tej płyty w trójkowym studiu. Zapraszamy na transmisję audio w programie Trzecim Polskiego Radia, a także streaming wideo na stronie Trójki, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam po 19. Tomasz Rząda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Proszę Państwa, jest praca. Wawel szuka koordynatora dostępności. O szczegółach niebawem. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sound of your guitar. Najstarsze krakowskie muzeum nie chce być fortecą okalaną fosą i strzeżoną przez smoka. A tak może teraz jeszcze postrzegać Wawel część osób z niepełnosprawnościami. Kompleks zamierza otworzyć podwoje dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomocne będą tu wytyczne ustawy Dostępność Plus. Według ustawy do końca września wszystkie instytucje ujęte w nowych przepisach muszą mieć koordynatora dostępności. Czym właściwie ma się zajmować taki pracownik? O tym nasza reporterka. Koordynator dostępności ma, mówiąc najprościej, pomóc wprowadzić w życie wytyczne ustawy Dostępność Plus w danej instytucji, a więc zadbać, żeby każdy czuł się w niej mile widziany. Jest to osoba, która ma krytycznie patrzeć na sferę bardzo szeroko rozumianą udostępnienia dzieł, udostępnienia przestrzeni muzealnych danej instytucji, w tym przypadku naszego zamku. Mówił dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Chodzi o trzy obszary dostępności, podkreśla Regina Mynarska z Fundacji Siódmy Zmysł. To jest dostępność architektoniczna, dostępność cyfrowa i dostępność komunikacyjno-informacyjna. W przypadku Wawelu ciężko sobie wyobrazić, aby architektura mogła być łatwo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mówi jeżdżący na wózku Michał Szczurek, który z powodu wszechobecnych progów miał swego czasu mały wypadek. A drugi stopnia na Wawelu, bo nie zauważyłem go i koło mi spadło. Na szczęście nic wielkiego się nie stało, podkreśla Michał i dodaje, że poza tym drobnym wypadkiem na Zamku Królewskim czuł się bardzo zadbany, bo pracownicy zapewnili mu mobilny podjazd, który pozwalał bezproblemowo pokonywać progi. Zamek ma już także windę, która pozwala osobie na wózku wjechać na krużganki i zwiedzić wystawę na pierwszym i drugim piętrze. Jak deklaruje dyrektor Andrzej Betlej, szykuje się już kolejna winda, a nowa ekspozycja skarbca koronnego, która ma być otwarta za 2 lata, ma być w pełni dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podobnie ekspozycja stała. Pomóc ma w tym właśnie nowy pracownik. Dostosowanie instytucji to wyzwanie nie tylko dla takich wiekowych zamczysk. Zajrzeliśmy już na Wawel, teraz sprawdźmy, jak z ustawą Dostępność Plus radzi sobie jedno z najmłodszych krakowskich muzeów. Bo przecież w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak też trwa rewolucja w myśleniu o odwiedzających, przyznaje Edyta Wyżga, koordynatorka Dostępności w Mocaku. W przypadku naszego muzeum takim najtrudniejszym wyzwaniem będzie dostosowanie wystaw, ponieważ działamy w systemie wystaw czasowych. W tej chwili posiadamy audiodeskrypcje, tyflografiki do części dzieł z naszej kolekcji. Używamy ich podczas dostępnych warsztatów czy oprowadzań. Ale też istotne jest, by muzeum było dostępne stale, a nie w wyznaczonych dniach czy godzinach. Ustawodawca zakłada nawet, że w niektórych przypadkach mogą być potrzebne całe zespoły do spraw dostępności, bo potrzeb i pracy jest bardzo dużo, a cały proces dostosowywania jest bardzo szeroki i skomplikowany. Martyna Masztalerz, Radio Kraków. Równy dostęp dla wszystkich, sprawiedliwie. 11 minut, proszę Państwa, pozostało do godziny 17. Where's your smile gone? 'Cause it don't shine no more. There's a light on, but you don't open the door. When you're ready, you can tell me what's wrong. I've had trouble and there's no hiding that. If you're struggling, let me know where you're at. Life gets heavy and that road can be long. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong, hold on tight to me, hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let the best of us, and I understand how you could lose your trust. Let me show you that here is where you belong. I can be your shoulder to cry on. You'll find comfort in my arms. I can be your shelter. Hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let it out. Just remember, the sun is shining behind the clouds. It won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me. Hold on tight, hold on. Hold on tight to me. Hold